الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی تقریباً 78 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور 79 نمبر آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی. اس میں ذرا پچھلی ہمیں آیت کو بھی دوبارہ ذہن میں لانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے, یقولو, تو وہ کہتے ہیں ہاذہ من عند اللہ, کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے, یقولو, تو وہ کہتے ہیں ہاذہ من عندک, یہ ان رسول کی طرف سے, یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے. قل, لیکن آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ, یہ تمام کا تمام, چاہے کوئی اچھا تمہارا معاملہ ہو یا برائی تم تک پہنچے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا, تو اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. پھر آگے جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کی تھی کہ ما اصابک من حسنہ, اور جو کوئی بھلائی آپ تک پہنچے, فمن اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئہ, اور اگر اے سننے والے تجھ تک کوئی برائی پہنچتی ہے, فمن نفسک, تو یہ تیری شامت اعمال کی بنا پر ہے. اب ان دونوں آیات میں بظاہر ہمیں تعارض سا نظر آتا ہے کہ اوپر تو کہا کہ چاہے اچھائی پہنچے چاہے برائی پہنچے, کل من عند اللہ, یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہے, اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر اچھائی پہنچتی ہے فمن اللہ, تو اللہ کی طرف سے, اور تجھے برائی پہنچتی ہے فمن نفسک, تو یہ تیری طرف سے ہے. تو یہ اصل میں حقیقت اور مجاز کا استعمال ہے. اوپر جو بیان ہے وہ مراد یہ ہے کہ حقیقتاً ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. اگر تم تک کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے, اگر برائی پہنچتی ہے تو بہرحال وہ برائی بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے, اور اس تک پہنچانے والا فاعل حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور دوسری آیت میں مجازن کلام ہے کہ حقیقتاً تو برائی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, یعنی ہماری طرف پہنچتی ہے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی دنیا میں سبب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی شامت اعمال ہوتی ہے, تو اس لیے ہم مجازن اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا یا اس نے یہ کام ہوا تو مصیبت اس تک پہنچ گئی. ہم آدمیوں کی طرف, انسانوں کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں, تو یہ مجازن منسوب کیا جاتا ہے. تو اوپر حقیقت کا بیان ہے اور نیچے مجاز کا بیان ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اصل میں ہمیں ایک ادب سکھایا گیا دوسری آیت کے ذریعے, کہ ویسے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, لیکن ادب یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو جائے, کوئی ہمیں نعمت وغیرہ ملے, تو ہم کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہوا, اور جب کوئی برا کام ہم سے سرزد ہو جائے یا برائی ہم تک پہنچے تو اسے اپنی طرف منسوب کر دیں کہ یہ برا کام میں نے کیا ہے اور میری شامت اعمال کی بنا پر ایسا ہوا ہے, اسے پھر اللہ کی طرف منسوب نہ کریں. تو اگر ہم پہلی تفسیر لیں تو پہلی والی آیات میں حقیقت کا بیان ہے, دوسرے میں مجاز کا, اور دوسری تفسیر لیں تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ پہلی میں حقیقت کا بیان اور دوسری سے دراصل ہمیں ادب سکھانا مقصود ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ تبارک و تعالی گواہی کے اعتبار سے کافی ہے, یعنی خود اس پر گواہ ہے کہ آپ تبلیغ فرما رہے ہیں, آپ کو بھیجا گیا ہے, اور ان کے جو تمام اعمال ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. مَن يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اور جو اللہ تبارک, جو رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری اطاعت کرو, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا, بعض یہود نے یہ تانہ زنی کی کہ ماذا اللہ یہ نبی جو ہیں اپنی طرف یہ مائل کر رہے ہیں اور خود یہ رب بننا چاہتے ہیں, ماذا اللہ. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے کلام فرمایا کہ یہ نبی اس قسم کی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں. لہذا من یطیع الرسول, جو شخص رسول کی اطاعت کرے, فقد اطاع اللہ, تو بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, کیونکہ رسول اور اللہ کی اطاعت میں باہم کوئی فرق نہیں ہے. ومن تولا, اور جو شخص منہ پھیرے, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا, کہ آپ سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، اسی کیوں نہیں مانی. آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا. آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کی شامت اعمال ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا. یعنی جب سامنے منافقین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکم مان لیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور پھر جب یہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے جو اس نے کہا تھا. یعنی کہا تھا ہم ایمان لائے اور اس کے خلاف پھر کام شروع کر دیتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تبارک و تعالی لکھ رہا ہے اس کو جو یہ رات پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں. فاعرض عنہم، تو آپ ان سے اعراض فرمائیے. ابھی بھی مطلب چشم پوشی کا حکم دیا، ان کو چھوڑ دیجئے، اعراض فرمائیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کام بنانے کے اعتبار سے، کام بنانے والا ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا پس وہ قرآن میں غور و تفکر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی غیر کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں ضرور بہت بڑا اختلاف پاتے. تو یہ بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اس کی تمام باتیں بہت پیاری ہیں اور یہ بہت ہی نفیس کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دعوت فکر دی ہے، اور یہ دعوت فکر ہر شخص کو ہے. یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں ہر شخص غور و تفکر نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں احکامات بیان ہوئے ہیں، تو ان میں تو فقہا اور علماء ہی غور کر سکتے ہیں، عام آدمی غور و تفکر نہیں کر سکتا ہے. اور بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں استعارے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، عربی لغت کے قواعد کے اعتبار سے ظاہر کچھ ہوتا ہے اور مفہوم کچھ اور اخذ ہو رہا ہوتا ہے، ان سے بھی اکتساب فیض کرنا عوام کا کام نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر عوام کو خود غور و تفکر کی دعوت دی گئی ہے، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں غور و تفکر کریں، اس پہلو کے ساتھ کہ اگر یہ قرآن عظیم اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ضرور اس میں بہت کثیر اختلاف ہوتا. یعنی باہم آیات جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی، جیسے کہ عام آدمی کا کلام ہوتا ہے کہ کبھی وہ کچھ بات بولتا ہے، کبھی کچھ بات بولتا ہے، آپس میں باتیں ٹکرا جاتی ہیں، رائے اس کی اپنی رائے ہی کئی مقامات پر ٹکرا جاتی ہے. کوئی مصنف تصنیف کرتا ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھ دیتا ہے اور کبھی اس کے مخالف اپنی دوسری کتاب میں لکھ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کلام کرتا ہے، کتنی ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کلام کرے، اس کا تمام کلام مکمل طور پہ فصیح و بلیغ ہو یہ نہیں ہو سکتا. کبھی تو بڑے نفیس جملہ ہوتا ہے، بڑی پیاری ترتیب ہوتی ہے، بہت پیارے الفاظ کا استعمال اور انتخاب ہوتا ہے، اور کبھی اس کا کلام بہت ہی لوز ہوتا ہے، وہ لوز ٹاک کر بیٹھتا ہے، بہت ہی معمولی سی بات کہہ دیتا ہے، کچھ سطحی قسم کی گفتگو کر دیتا ہے. لیکن پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا پورے قرآن کا اسلوب بالکل یکساں نظر آئے گا، اس میں کہیں پہ بھی اختلاف نہیں. تمام کلام فصاحت اور بلاغت کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر آپ کو نظر آئے گا. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اس پر یہ غور و تفکر کرے کہ قرآن عظیم میں جو کچھ موجود ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف وغیرہ موجود ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کے بارے میں دوبارہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا ہے، امن کا مطلب کہ مسلمانوں کی فتح وغیرہ کی خبر آتی ہے، یا خوف کا آتا ہے یعنی مسلمانوں کے ہار جانے کا، شکست کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تو یہ اس کا چرچا کر دیتے ہیں. حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ جن کو چھپانا ضروری ہوتا تھا، بعض اوقات فتح کو بھی چھپاتے تھے حکمتاً، بعض اوقات شکست کو چھپایا جاتا تھا، لیکن یہ منافقین کی عادت تھی کہ جیسی کوئی اطلاع ملتی فوراً اس کو عام کر دیا کرتے تھے. ولو ردوہ الی الرسول، اور اگر وہ اس بات کو رسول کی طرف لوٹاتے، و الی اولی الامر منہم، یا اپنوں میں سے ان لوگوں کی طرف لوٹاتے جو ذی فیصلہ ہیں، ذی شعور ہیں، ذی عقل ہیں، بڑے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو ضرور وہ جان لیتے اسے، وہ جو ان لوگوں سے اپنے بڑوں سے استنباط کرتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں. یعنی اس کی حکمت, اس کی حقیقت یہ ان کو معلوم ہو جاتی تمام باتوں کی, کہ اگر یہ جن سے اکتساب فیض کرتے ہیں ان تک یہ بات کو پہنچا دیتے تو ہر چیز کی حکمت ان کو اچھی طرح معلوم ہو جاتی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو تم ضرور ضرور شیطان کی پیروی کرتے مگر بہت ہی تھوڑے سے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو شیطان سے بچنا پھر بہت ہی مشکل ہے, بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو بچ پائیں گے, ورنہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی اچھی بات ہمیں حاصل ہو, ہماری کوئی فضیلت, ہمارا کوئی کمال ظاہر ہو, تو اسے اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہی قرار دینا چاہیے. فقاتل فی سبیل اللہ, تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو, لا تکلف الا نفسک, اور آپ کو آپ کی جان کے علاوہ مکلف نہیں بنایا جائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معاملہ دریافت ہوگا تو آپ ہی کے بارے میں, دوسروں کا کوئی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور عام حکم رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی جان کے سے دوسری جان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا, اس نے ایسا کیوں کیا تھا. وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور یہ جان اپنی اعمال کی ذمہ دار ہے, ہر شخص سے اس کے بارے میں ہی سوال ہوگا. وحرد المؤمنین, اور مومنین کو برانگیختہ کریں, ان کو ابھاریں, ان کو ترغیب دیجئے. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے روک لے ان لوگوں کی سختی یا ان کا ضرر جو کافر ہو گئے. والله اشد باسا واشد تنکیلا, اور اللہ تبارک و تعالی جنگی طاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت تر ہے, اور اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے, سب سے زیادہ زبردست ہے. من یشفع شفاعۃ حسنہ, اور جو اچھی سفارش کرے, یکن لہ نصیب منہا, تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ, اور جو شخص بری شفاعت کرے, بری سفارش کرے, یکن لہ کفل منہا, تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت کرنا, سفارش کرنا, یہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص مستحق ہے, اگر اس میں ٹیلنٹ ہے, جس منصب کے لیے آپ اس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں, اس میں وہ قابلیت ہے, قابلیت یعنی جسمانی صلاحیت ہے یا علمی صلاحیت موجود ہے کہ اس منصب پر یہ فائز ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے سفارش کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. اور بری شفاعت سے مراد یہ ہے کہ انسان, کوئی شخص کسی منصب کے قابل نہ ہو اور ہم پھر اس کی سفارش کر کے اس کو اس منصب پر فائز کروا دیں. جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں سفارشوں پر نااہل قسم کے لوگ بعض اوقات آگے آ جاتے ہیں اور ٹیلنٹڈ لوگ بیچارے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو یہ بری سفارش ہوتی ہے. اچھی سفارش کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کو قرضے وغیرہ کی ضرورت ہے اور ہماری سفارش پر اس کو جائز قرضہ مل سکتا ہو, تو یہ بھی اسی کے تحت داخل ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی کرپٹ شخص ہے, اسے ہم سفارش کر کے قرضہ دلوا رہے ہیں, تو یہ غلط کر, یہ بری سفارش ہو جائے گی. تو اس لیے سفارش کرنا مطلقاً منع نہیں ہوتا, لیکن اچھی سفارش کرنی چاہیے, بری نہیں. تو ارشاد فرما دیا کہ یکن لہ نصیب منہا, جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. جو بری سفارش کرے گا تو بری سفارش کا وبال اس کے سر پر ہوگا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحَيَّةٍ, اور جب تم سلام کرو کسی لفظ کے ساتھ, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو, اور رُدُّوهَا, یا اسی کو لوٹا دو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے جواب دینے کا حکم ارشاد فرمایا. اس سے فقہا نے استدلال کیا کہ سلام کرنا سنت کریمہ ہے, کیونکہ سلام کا کہیں حکم قرآن میں موجود نہیں ہے کہ سلام کرو, تو یہ سنت کریمہ ہے, ہمارے نبی کریم کی عادت تھی. لیکن جواب دینے کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جواب تم دو, فحیو بی احسن منہا اور ردوہا, تو تم اس سے بہتر کسی لفظ سے جواب دو یا وہی جواب لوٹا دو. تو چونکہ یہاں پہ امر ہے فحیو, تو جواب دینا واجب ہوگا. تو سلام کرنا سنت کریمہ ہے اور جواب دینا واجب ہے. جواب اگر کوئی نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے نے سلام کیا اور اس کے سلام کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ گئی, تو اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سامنے والے کے کان تک پہنچ جائے۔ یہ ہمیشہ اصول ہے، آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ عرض کیا ہے، مختلف پروگرامز میں آپ سماعت فرماتے رہتے ہوں گے کہ جہاں کہ شریعت نے فرمایا کہ کہو یا پڑھو، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آواز کو سن لیں۔ اگر کان تک آواز نہیں پہنچے گی تو پھر یہ جو شرعی تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ لہذا سلام کے جواب دینے کا چونکہ حکم موجود ہے، یہ واجب ہے، تو یہ واجب اسی وقت ادا ہوگا جب ہم اتنی آواز سے سلام کا جواب دیں کہ سامنے والا سن لے۔ اس سے ہمارے وہ بڑی عمر کے حضرات، خواتین و حضرات بھی درس حاصل کریں بغیر ناراض ہوئے۔ یہ بڑے بوڑھے ایسا ہوتا ہے کہ من جب کوئی سلام کرتا ہے تو سر ہلا دیتے ہیں خالی، یا فرماتے ہیں جیتے رہو، تو یہ جیتے رہو یہ سلام کا جواب نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یا تو جو سلام کے الفاظ ادا کیے گئے اس سے بہتر کوئی لفظ ادا کرو یا وہی لوٹا دو۔ بہتر لفظ سے مراد جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام فرمایا، دوسرا آئے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اس طرح جتنے الفاظ آپ دعا کے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے وہ پہلے والے سے بہتر ہوگا۔ تو کم از کم حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی السلام کہے تو آپ السلام علیکم بھی لوٹا دیں چاہے تو سلام ہو جائے گا۔ اگر جواب میں صرف سلام بھی کہہ دیا تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن سنت کریمہ یہی ہے کہ السلام علیکم کہا جائے سلام کرتے ہوئے، اور جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے۔ تو اب یہ کہ جواب نہیں دیا جاتا عموماً، اور خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے کہ ہم نے دلی دل میں جواب دے دیا، یا سر ہلا دیا جاتا ہے، اور یا پھر مطلب وہ جیتے رہو کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مساجد میں میرا اکثر یہ مشاہدہ ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے اور آپس میں مصافحہ شروع ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اگر سلام کی سنت کوئی پوری کر بھی رہا ہے تو جواب کا واجب پورا نہیں ہوتا۔ سب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم، بس ہاتھ ملاتے جاتے ہیں اور سر ہلاتے چلے جاتے ہیں، زبان سے وعلیکم السلام نہیں کہتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سب گناہگار ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سلام بھی اتنی آواز سے کریں کہ سامنے والے کو سنیں، اور جواب بھی اتنی آواز سے دیں کہ سامنے والا اس کو سن لے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کام سے مراد ہے کہ یا تو وہ ایسی حالت میں ہو کہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اور یا وہ عبادت الہی میں مشغول ہو، اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی نہا رہا ہے، کوئی استنجا خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سلام کرنا غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی ذکر الہی کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے آنکھیں بند کر کے، ہم جا کے السلام علیکم، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سلام کرنا۔ اسی طرح حدیث ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز میں ہی ہے، اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوں تو جو ان نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سلام نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں پر بھی مطلب یہ کہ اب یہ عجیب و غریب صورت حال ہے کہ جو پرانے پرانے نمازی ہوتے ہیں، یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ علم دین نہیں سیکھتے، لیکن چونکہ طویل عرصے سے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا مسجد میں ایک وقار قائم ہو جاتا ہے، جی بہت پرانے نمازی ہیں۔ اور پھر یہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، جو نئی نسل آگے آ رہی ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، وہ ان کے اعمال کو دلیل بناتی ہے، اور اس طرح یہ اغلاط منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان میں سے اکثر کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سارے لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے تو زور سے السلام علیکم کہہ کے جا کے صف میں بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت سلام کرنا خلاف سنت ہے، اور جہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جواب دینا واجب ہے، یہاں پر بھی انہی صورتوں کا لحاظ ہوگا کہ اگر حالت ایسی ہے کہ جس میں آپ جواب دے سکتے ہوں تو دیں گے، ورنہ منع ہوگا، یعنی اس میں پھر اجازت ہے، رخصت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ وضو غسل کر رہے ہیں یا استنجا خانے میں بیٹھے ہیں تو یہاں تو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی حالت میں کلام کرنا منع ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں، مثلا آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں، اب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں چاہیں تو آپ تسبیح وغیرہ روک کر جواب دے بھی سکتے ہیں، لیکن جواب دینا واجب وغیرہ اس مقام پہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت واجب ہوگا جب آپ کوئی قابل اعتراض حالت میں نہیں ہوں، یا مطلب کوئی عبادت میں مشغول نہ ہوں۔ اب آپ پر واجب ہے کہ سلام کا جواب دیں، اب نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے۔ عبادت کے لائق ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ, ضرور ضرور جمع کرے گا وہ تمہیں اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں ضرور ضرور جمع فرمائے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, تو اللہ تبارک و تعالی سے بات کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہوگا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بروز قیامت جمع فرمائے گا جہاں پر حساب و کتاب ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ الہی پر اعتماد کر کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا, بلکہ ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے اور پھر اللہ تعالی ہمارے اعمال کا حساب و کتاب فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب